C'était un jardin qu'on appelait la terre. Hi havia una vegada un jardí anomenat Terra, que estava habitat per milers d'infants. Ells havien rebut aquesta herència dels seus pares i aquests l'havien també rebut dels seus avis. Això és el que diu aquesta bonica cançó de George Moustaki. I aquest és el missatge que volem donar a El Nostre Medi, un espai en el que parlem i reflexionem sobre aquest planeta anomenat Terra, que és el nostre hàbitat, i de què podem fer o hem de fer per cuidar-lo, mantenir-lo o guarir-lo. El Nostre Medi. Una manera de cuidar el nostre planeta és mirar d'embrutar-lo el menys possible. Per això, ser conscients dels residus que generem resulta de molta utilitat per tal de mirar de reduir-los al màxim i, en cas que això no sigui possible, de minimitzar-los i afavorir la seva reutilització o el seu reciclatge. La, la, la. Com sabeu, des d'aquest espai al nostre medi hem dedicat molts programes a parlar dels diferents tipus de residus i de com podem reduir-los i reciclar-los, però sempre a casa nostra, al nostre país, volem dir. Il était assez grand pour des milliers d'enfants. I el que fem ara és proposar-vos una ullada als models de recollida i tractament de residu que fan a d'altres països. I per fer-ho, comptem, com sempre, amb el nostre expert en residus, l'Oriol Ferrandez. Oriol, benvingut una vegada més al nostre medi. Gràcies. Oriol, a l'anterior programa vam parlar de la recollida i tractament de residus que es fa a Alemanya, un país on realment hi ha molta consciència des de fa molts anys. També amb el tema nuclear ho estem veient, eh? Arran de l'accident de Fukushima, estan tancant literalment les centrals nuclears i qualsevol previsió d'obrir-ne de noves, no? Sí, sempre han tingut una política bastant agressiva en aquest sentit, no? Tot i que en els últims anys s'havien relaxat bastant, però amb el de Fukushima sí que s'han tornat a posar les piles i tornen a ser clarament antinuclears, no? I és d'agrair, perquè estan molt a prop i ens tocaria a nosaltres de molt a prop. Tant de bo la resta de països d'Europa fessin igual. Home, tant de bo França, sobretot, no? Perquè és el que ens toca més de prop. És el que ens toca més de prop. I és el país més nuclearitzat, diríem, oi? Cert, proporcionalment, cert. Per les dimensions que té. Clar, hem de començar sempre per les de casa, no? El primer seria Ascó, perquè, clar, ho tenim molt a prop, són centrals nuclears ja relativament velles, i en cas d'una catàstrofe de la mida de Fukushima aquí a Catalunya, realment Catalunya esdevindria la regió més... De passar a ser les regions més riques d'Europa a ser la més pobra directament, no? Seria una gran catàstrofe. Home, de fet, quan va entrar la nova ministra de Medi Ambient del govern espanyol, sembla que va ser com un bri d'esperança en aquest sentit, no? Perquè ella, clarament, en les primeres entrevistes, apostava per les renovables. El que passa que després les accions i el Ministeri d'Indústria, que té competències en el tema... Sempre hi ha la política pel mig, que la política és molta voluntat per unes coses, però després a l'hora de treballar, ja sigui per les pressions dels lobbies o per les pressions dels partits, sempre s'acaba anant cap a un altre camí, no? Tot i que a vegades la intenció és bona, acabem malament. I en aquest cas, igual, semblava que hi havia una mica d'esperança, però després res de res. S'allarguen els plaços de Borgonya, o Gorgonya, com es digui, la central aquella de Saragossa. Sí. Clar, no s'acaba... La de Garonya no, la de Garonya es tancarà. La de Garonya, aquesta, sí, però més tard del que s'havia de tancar. No. Clar, perquè just ens va agafar quan s'havia fet aquella pròrroga. Ens va agafar, vull dir, l'accident de Fukushima va passar... A més, la de Garonya, és el reactor, és una còpia del de Fukushima. O sigui, realment estem parlant del mateix tipus de central amb els mateixos refrigeradors de General Electric que no funcionen massa bé, no? O sigui que el problema el podríem tenir aquí. Clar, allargar la vida d'una central d'aquestes va totalment en contra de les primeres declaracions que deies tu d'esperança en aquest sentit, no? Uh-huh. Què hi farem més del que hi ha? No s'hi pot fer més. No sé, esperem que tot plegat vagi calant en la consciència de les persones, no? On realment cada cop sembla que n'hi hagi més i que s'atreveixin a parlar més i més fort, no? Sí, potser si fóssim més conscients del perill i que pot comportar realment, perquè tots veiem documentals... Home, jo crec que amb l'accident de Fukushima s'està veient molt bé. Amb Txernòbil ja hi va haver un primer cop d'efecte, diguéssim, no? Uh-huh. Però ara ja ens queda com molt lluny, no? Parlem de l'any 86, si no m'equivoco. Això queda com molt lluny, però quan potser tornàvem a posar la mirada en les nuclears després de la revolta al món àrab i tot el que això està comportant amb la qüestió del petroli, no? Posàvem la mirada en les nuclears, pam, accident a Fukushima, sí, no? Sí, a mi el que em fa més por sempre és el mateix, no? Que no valorem els possibles impactes que pugui tenir, no només a nivell d'accident nuclear, sinó que vivim en una era en què el terrorisme de Bin Laden i aquesta clar, gent... Clar, no? Només que s'estrellin contra una central nuclear. Busquen sempre objectius molt més complexes, i les centrals nuclears, hem vist Greenpeace, que ha demostrat que la gran majoria de centrals nuclears no tenen bons sistemes de seguretat, s'han colat en quasi totes, han penjat cartells enormes i han pogut fer-ho, no? Clar. Què impedeix això als terroristes fer actuacions, no? I una actuació terrorista amb una central de la potència de l'11 de setembre, sí, als Estats Units, en una central nuclear, a qualsevol central nuclear del món, per petita que sigui, estaríem parlant d'un atemptat molt gran, no? Clar, llavors, i kamikazes capaços de fer-ho, n'hi ha. Estem parlant que una central nuclear, la més petita, té l'equivalència a 500 bombes d'Hiroshima, no? Uh-huh. Imagina't l'impacte en un lloc de 500 bombes d'Hiroshima. Clar, o sigui, a partir d'aquesta base, ja no podríem tolerar tindre aquells objectius tan clars i tan a la vista de tothom, no? O sigui, aquesta és la primera raó. Uh-huh. A part dels accidents naturals que hi puguin haver, com el Japó, o els accidents de la pròpia central, que tot això es pot evitar, preveure, es pot invertir més diners, però contra el terrorisme no, realment és molt difícil de fer-hi alguna cosa, i a mi és la part que més por em fa, perquè cada dia veiem atemptats més estranys, no? Des del tren a Madrid, a les 11S, les centrals nuclears, tard o d'hora acabaran sent un objectiu. Parlarem un dia a fons de les centrals nuclears. Avui volíem fer un parèntesi allò molt d'actualitat i ens està quedant molt gran aquest parèntesi. Sí. Parèntesi molt gran. Reprenem una mica la qüestió dels residus, que avui és el que ens ocupa al Regne Unit, tot i que, com comentaves abans de començar, hi ha poca informació. Tenen molt simplificat. Sí, segurament és per això, perquè ho tenen molt simplificat, no? Al Regne Unit, la recollida selectiva es fa de manera molt bàsica amb dues bosses. Bossa negra pel rebuig... Recollida a les llars, parlem, d'entrada, en principi. Mira, d'entrada, no hi ha, a una ciutat com Londres, que recull 7.000 tones de deixalles anuals, doncs no hi ha contenidors, no és com aquí, val? No hi ha contenidors. Només tenen contenidors els blocs de pisos, sí. Tenen ells els seus propis contenidors. Llavors cadascú, en el seu jardí o casa seva, guarda les seves brosses i un cop per setmana la recullen. Mm, un cop per setmana. Un cop per setmana. D'entrada, clar, el sistema ja és totalment diferent d'aquí, però si a més tenim la simplificació de bossa negra, el rebuig, bossa taronja, reciclatge, i quan dic reciclatge és paper, cartró, plàstic, vidre, alumini... Tot junt? Tot junt en una mateixa bossa. Clar, això ho simplifica molt. Ja, però llavors què tenen? Plantes de trasbassament? Clar, evidentment després s'ha de separar per reciclar. Clar, hi ha uns clar. Costos, no? Però... I la matèria orgànica? La matèria orgànica sí que va per separat, el que passa que molt poca gent ho té, sobretot la gent que té jardí. Més que matèria orgànica és una bossa marró o verda, en funció de la zona, que és per restes de jardineria, però no matèria orgànica en si. No? I la matèria orgànica on la tiren? Suposo on la llencen? Amb el rebuig, segurament. Amb el rebuig? Mm-hmm. Clar, com que és biodegradable, al cap i a la fi, no? Uh-huh. Clar, estem parlant del Regne Unit, és un lloc on la recollida selectiva està en el top 10 d'Europa, val? O sigui, és la número 10 del reciclatge, de la quantitat de reciclatge, no? És a dir, que no recicla gaire, diríem, o què? Home, són 27 països europeus, no? O sigui, estar al top 10 de 27 està bé. Clar, si tens en compte que nosaltres som a l'11 o al 12, no? I que els... Estem aquí al 30, clar. No? Tirant llarg. No, aquí estem al 12 o així. Al 12? Sí. No estem malament. Comparat amb... No, de posició. No de posició del rànquing. De percentatges. De percentatge, mira. De percentatge. Espanya està, sí, el 34% en reciclatge. Sí, sí. Val. No et surt. I el Regne Unit està un punt per sobre. Uh-huh. Val? En incineració incineren també un punt. Nosaltres incinerem un 9%, ells un 10%. Sí. I la resta és tot abocador. Val? Aquí és on hi ha el principal mal, no? Perquè hi ha països com, per exemple, Alemanya, que arriba a incinerar més d'un 30%, no? Com dèiem l'altre dia, sí. o Suïssa, quasi ben 50%, o Dinamarca, però clar, són sistemes d'incineració... Clar, perquè és el que anava a dir, la incineració també contamina i també sí, té els seus... Sí, el que passa és que produeixen energia... Impactes, val? Clar. I l'abocament també contamina i no produeix res, no? I amb aquests sistemes, en què parlem de països com Alemanya, Holanda, Suïssa, Dinamarca, que redueixen els seus abocadors a un 1, un 0 o un 2%. O sigui, realment, aquest incinerar té un benefici directe per un altre costat. Perquè produeixen energia, deies. Exacte, produeixen energia, perquè els nivells de contaminació són molt baixos perquè tenen uns sistemes d'incineració molt bons. Mm. Clar, no és el cas nostre ni el cas del Regne Unit. Per això el nivell d'incineració es mou entre el 9 i el 10%. Molt poc. I el que es mou més és l'abocador. És el sistema més fet servir, no? Tant aquí com al Regne Unit, per fer la comparativa. De que l'abocador és que allò és simplificat és anar-ho apilant tot, apilant, i després cobrir-ho de terra. Exacte, anem posposant el problema i complicant-lo, perquè cada cop serà més difícil de separar o reciclar. Clar. Però tard o d'hora... I mirar cap a una altra banda, no? Clar, és que això és... Bueno, aquest és el sistema preferit per molts països, O sigui, per exemple, si ens anem a l'últim de la cua, ja per fer un petit apunt... A la posició 27. A la posició 27 està Bulgària. Bulgària. 100% abocat. Clar. 0% de reciclatge, 0% d'incineració. O sigui, n'hi ha que està pitjor, però no podem dir que estiguem bé, ni nosaltres ni el Regne Unit. Mm-hmm. Clar, sí que tenen un sistema molt fàcil de reciclatge, en què tothom s'adapta fàcilment, no? Però, és clar, realment els percentatges de reciclatge no pot ser molt alt, perquè no hi ha moltes alternatives de petit reciclatge. Fa poc van començar a reciclar les piles en els comerços, gràcies a la llei del 2009 de la Unió Europea, que obliga a reciclar i a cobrir el cost del reciclatge de les piles als fabricants. I la Unió Europea també obliga a la recollida selectiva, no? Sí. Deu ser una interpretació que permet, sí, no? Sí, igual que fem nosaltres. El fet de fer-ho tot junt. La nostra manera, sí. Clar. Allà, de fet, només una de cada tres administracions fomenta el reciclatge. Val? Encara que el sistema estigui establert, només un de cada tres ajuntaments realment diu «Ei, reciclem» i tal. Allà hi ha molts llocs on que no, es passa i no passa res. Sí, és com a França, vaja. Sí, França passem... també, No sé en quina posició està França. Oh, França, en aquest cas... Pitjor, No, està millor. Una mica millor. També perquè té més incineració i menys abocament. Però en quant a reciclatge, França i Regne Unit, França està al 33%. Està per sota inclús que nosaltres. És que França realment dificultat tens per trobar contenidors on te puguis llençar-ho separadament. Redueixen molt l'abocament. Uh-huh. I és com que l'abocament és el principal problema, és l'enemic públic número 1 de la salut ambiental, el rànquing es valora molt més l'abocament en compte de la incineració. La incineració, al cap i a la fi, si incinerem brossa, estem creant energia i contaminem, d'acord? Però també contaminem incinerant carbó, clar, incinerant altres productes, i no estem reduint abocaments, no? Sí, és negatiu la incineració, sempre és millor el reciclatge, però és més negatiu l'abocament. Claríssim. Això tothom ho té força clar i d'això se'n valen, no? Uh-huh. Tenen sistema de recollida d'electrodomèstics vells, neveres, televisors, pagant, es paguen unes 12 lliures per aparell, uh-huh, i depèn de l'aparell, si és més gran, pagues més, val? I no he trobat cap informació de deixalleries, contactant amb gent que viu allà, no troben informació ni als seus ajuntaments ni enlloc. M'han dit, no n'hi ha. No puc assegurar que no n'hi hagi, potser en algun lloc n'hi ha, però no les hem trobat, ni des d'aquí ni des d'allà. Per tant, no deuen ser molts partidaris del sistema de deixalleria on poder portar productes alternatius, com fem aquí, de productes tòxics, roba, tots aquells productes que no tenim contenidor, ho portem a la deixalleria. Clar, això vol dir que tampoc tenen el circuit establert de què fer després amb aquests voluminosos que portem aquí a la deixalleria, no? Això, o tòxics com les pintures. Per això el sistema de reciclatge, el percentatge, està com nosaltres. Segur que reciclen molt més plàstic, molt més cartró que nosaltres, perquè el sistema és molt més fàcil. Però, és clar, el percentatge global es veu afectat perquè no deuen reciclar totes les altres coses que aquí sí que reciclem. Mm-hmm. Val? Llavors, és tots aquests productes de reciclatge secundari, que dic jo, no?, que no els tenen. No els tenen al circuit, no? Si fa 2 anys, van començar a reciclar les piles. Aquí, a la pila de les piles, fa molt temps que el veiem a les botigues o a les deixalleries. No? Allà no, allà fa relativament molt poc. Per això, a còmput global, sí que podríem dir que són més recicladors de plàstic, paper, cartró i tot això, perquè ho tenen més fàcil, tota la bossa taronja, però per un altre costat van molt a menys en els secundaris. I aquí és la diferència. Haurem d'anar pels primers països. Alemanya, que és el primer programa que vam fer, és el... Alemanya és el primer programa, sí. I és el segon país en aquest rànquing. No, és el primer d'Europa. Perquè aquí tinc la mitja d'Europa. Podríem dir les dades mitges d'Europa, un 40% es recicla, sí. Un 20% s'incinera. Clar, però en aquest 40% hi ha el percentatge d'Alemanya per contra del 0 de Bulgària. Del 0 de Bulgària, exacte. Sí, això és una mitja. Doncs, Oriol, si et sembla, podríem anar investigant pels països que estan per sobre d'Espanya. Per aprendre alguna cosa, no? Exacte, per fer alguna aportació des del nostre medi. No podem aprendre gran cosa de Bulgària, Romania, Malta, i tots aquests països. No. Més que dir que estan pitjor i, en tot cas, fer... Sí, podem donar les dades, però, clar, tampoc pots explicar massa coses. Millor anar no fan pels de... anar a aprendre dels que dels van bons, per davant nostre. I tant. Oriol, estem arribant al final del nostre medi i et demanem, com sempre, un consell que no ens assemblem al Regne Unit, suposo. Sí, home, això seria un bon consell. En aquest sentit, eh? Aviam, hauríem de tenir en compte, doncs, que sabent que l'abocament és el pitjor dels destins, tot allò que va al rebuig, en un principi, està destinat a l'abocament. Val? Molt bé. Tot és a dir, que es reduiria al màxim... De separació del rebuig, sí. Hem de reduir al màxim el rebuig. Qualsevol cosa, per petita que sigui, no? allò que dius, el pal del xupa-xup, és plàstic. Llença'l al plàstic. Llença'l al plàstic. Llença'l al plàstic, que acabarà amb un circuit de reciclatge. Encara que sigui brut, que em van dir que bé, que no era tan... És greu, tu sempre dius és greu. És greu. Li vaig preguntar al tècnic d'aquí, del nostre ajuntament. És greu, però abans de llençar-la en un altre lloc, llença-la allà. És més greu abocar-ho, evidentment. Exacte. És més greu abocar-ho. Ho diem una mica per tranquil·litzar l'audiència amb el tema, perquè estàvem molt esbarats amb allò d'haver de posar els iogurts al rentaplats. Clar, no, bé, pels que tenim la pràctica agafada i ho fem, cap problema, però jo entenc que per la gent pugui ser difícil. Sí. No, a males tirem-ho brut, però tirem-ho on te toca i reduïm al màxim el residu de la bossa gris o negra. Doncs amb aquest consell i amb el compromís de posar-lo a la pràctica arribem al final del nostre medi d'avui, un programa doncs, en el que hem parlat del sistema de recollida i de reciclatge del Regne Unit. El proper dia parlarem d'alguns dels països que estan per davant d'Espanya en el rànquing, no sé, potser Suïssa, Àustria, Dinamarca, Bèlgica, Luxemburg, l'Oriol ho triarà. Gràcies, Oriol Fernández, per compartir amb la nostra audiència la teva feina i els teus coneixements. A vosaltres. Nosaltres també marxem i ens retrobem de nou en una propera edició del nostre medi amb més temes, més propostes, més comentaris, més reflexions per contribuir entre tots a millorar o a guarir el nostre entorn. Fins aviat. Nous aurions pu vivre insouciants et nus. Où est cette maison, toutes portes ouvertes, que je cherche encore et que je ne trouve plus. La la la, la la la, la la la, la la la.